فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دغيستيالي دلكين بميل كستو ادنغا مقليسان كسو دوادا برنامج كدوحة ورئيسية دايدا عدى الفرقان او حليادا نوكلا ادغيستان مركلغا يمادو هبيني مدى السبتيدا ايسو غليسو عاو قضبادا برنامج كأدكو دغيست دونتان وحاكمي دا دقاليها أنه كتير سنحرك ذا الشباب المجاهدين أو ويرر علوسكو قاضي حرونتا فيلا صوماليا إما قلدا مقديشو قسارها لمشادا أو كر أرافا يكونتون روح يقار كميدا عيدما دا مجاهدين تا الشباب أو سنبت أه أغسو لابتاي حالك أي كدولان تغى وراركي أغدن بيه هولغالك يبايان كسو بحي مجاهدين تا الشباب أو لوغا هدلي hawlgalka mujaahidiinta al-shabaab ay qaadeen ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Muddada uu soconayo qodobada barnaamijka aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: muxuu ka dhigan yahay weerarka lagu qaaday Villa Somalia oo ah halka ay gabaad ka dhigtaan madaxda ugu sareysa dowladda federaalka; falanqayn ku aadan hawlgalkaasi oo aynu la yeelanay Cornel Ciidan; iyo mid ka mid ah waxgaradka magaalada Muqdisho ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. odayaasha dhaqanka iyo dadweynaha Soomaaliyeed maxay ka yiraahdeen duulaankii Villa Somalia. Qaar ka mid ah dhageystayaasha idaacadda Al-Furqaan oo aarah ka dhiibtay duulaanka mujaahidiinta ee qalqalka geliyay madaxda dowladda federaalka ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Guud ahaan qodobadaasi oo la xiriira howlgalka xarunta Villa Somalia iyo wixii soo kordha ayaad maqli doontaan insha Allah. Aniga ayaa soo saaray barnaamijku idinla socodsiinaya, waa mar kale iyo dhuuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبين متلادة أشنت بش جمد الأول سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وافقصنة سيدي لباتنك بيشكو يطبانات سند لباتكن يلبي لباتنك ميلاديك انقو دقلنا برامشك الوحا عيد مدى مجاهدين تا الشباب ايا قادي هول قل باحد له او قل قل قل يمدح دقو سريس دولد هدرالك كاسو لغو اكي هوتيل كويانا حرونتا فيلا الصومالية دولان كاسي قادين عيد مدى مجاهدين تا الشباب ايا وحا كل انتا انك بدن كنتن روح يدو قار كم اذا عيد مدى مجاهدين تا الشباب اي هول قل كاسي قادي يسين نبدا وغسو اللابتين هلك اي كدولان تغير. hadaba waxaan caawiyay soo gudbin doonaa bayaan gordo mujaahidiinta al-shabaab ay ka soo saareen weerarka hotel Villa Rosa ee xarunta madaxtooyada Muqdisho. bayaankaasi waxaan soo jeedinaya wariyaheena Abdullah Yasin Jaamac. awoy taariikhdu ku beegan tahay 5 bisha Jamaadul Awal 1444 hijriga, geesta kalena ay tahay 28 bisha November 2022 ayaa bayaanka soo baxay xarakada shabaab mujaahidiin. waxa lagu faahfaahiyay weerarkii ka dhacay aqalka madaxtooyada ee magaalada Muqdisho, kaas oo waqti badan qaatay. bayaanka ayaa waxaa lagu yiri iyadoo laga duulayo amarka Allaah ee ah in lala dagaalamo cadawgiisa lana difaaco diinta Islaamka. waxa ay ciidamada mujaahidiintu xalay ifiidkii weerar qorsheysan ay la beegsadeen xarumaha ridada ee ku yaala magaalada Muqdisho, gaar ahaan xarunta madaxtooyada iyo agagaarkeeda. bayaanka ayaa sidoo kale lagu yiri weerarada mujaahidiinta oo isugu jiray istishaadi iyo qamaasi ayaa si gaar ah waxaa loola bartay Maxamed Saday qaybaha bari ee madaxtooyada ridada ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ku yaalaan dhismayaal dhowr ah oo ay ku dhumaaraysanayeen mujrimiinta ugu waaweyn madaxda ridada ah. ciidamada mujaahidiinta ayaa fuliyay weeraradan, ayaa Allaah fadligiis kadib si xirfadaysan ayna ku dheehan tahay khibrad iyo xeelad waxay kaga gudbeen dhammaanba kontaroolada faraha badan ee cadowgu uu ku daadiyey wadooyinka magaalada Muqdisho. waxaana ciidamada mujaahidiinta ee duulaanka ahaa ay gaareen goobihii yoolkoodu u ahaa, halkaas oo ay madaxda ridada oo qabaar moog ah ay rasaas ku bilaabeen. waxaa kaloo bayaanka lagu yiri مجاهدين تويرك قاضي أو كترسن كتيبة استشهاديين تا أي دقار وحي كله وريقين حرمها عدوغا قارهانا حالك اللو يغانو في الروسة مجاهدين تا أيانا صدوك لأ وحا أي أطلابين دانك مدحتو يدا حالك أس وأيكو قراعين مدافيع دا إيا الرصاص تعرس حركة شباب المجاهدين أيا وحا يحصي إن ويرك يكو قاضي مدحتو يدو ووقت لير غاتي وحا نيتري weerarada ayaa waxay qaateen muddo 24 saacadood ah oo xariir ah ciidamada mujahidiinta ayaana waxa ay fashiliyeen isku day dhowr ah oo cadawgu ku doonayay in uu dib ugu ceeshado gacan ku haynta dhismayaasha waxaana intii dagaalku uu socday gacanta ay ku dhigeen hub iyo saanad ciidan oo ay ka qanimeesteen milishada ridada bayaanka ayaa sidoo kale waxa lagu xusay in qasaare xoog leh uu gaaray dawladda federaalka ah waxana lagu yiri qasara cadawga gaaray inta ilaa iyo hadda la xaqiijiyay waa 52 dhimasho ah iyo 39 dhaawac ah waxana qoraalka lagu xusay in dadka dhintay ku dhaawacmay ay ku jiraan wasiirro wasiir ku xigeeno wasiir dowlayaal agaasimayaal iyo talyaal dhanka amniga ah la talyaal dhanka amniga ah iyo kuwa dhanka siyaasadda ah saraakiil ciidan iyo askar intaba waxa kale oo jiray la yiri burbur lixaad leh oo soo gaaray dhismayaashii cadawga ee la weeraray xafiisyadoodii iyo gaadiidkoodii ay isticmaalayeen qaar ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ee ka qayb qaatay weerarka ayaa si nabad ah uga soo laabtay goobihii ay u duulan tageen halka qaar kalena ay ku shiideen howlgalka waxaana Allaah weydiisanayna in uu ku shiiday shahaadada ka aqbalo kuwa soo laabtayna uu xifdiyo kuna sugo dariiqa jihaadka ee ay ku taagan yihiin ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xarakada shabaab mujaahidiin bayaanka ayaa lagu cadeeyay sababta loo weeraray madaxtooyada waxaana lagu yiri xarakada shabaab mujaahidiin waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummada muslimka ah hirgelinta shariicada islaamka iyo inay dhamaan dhulalka muslimiinta ka xoreeyso gaalada iyo murtidiinta dabadheelifyada oo ah xarakada mujaahidiinta al shabaab waxa ay mar walba ku celinaysaa dalabkeedii ahaa in dadka muslimiinta ahi ay ka dheeraadaan saldhigyada iyo xarumaha iyo xafiisyada cadawgu ay ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoog uga haystaan ummada Soomaaliyeed ee muslimka ah ayaa ku xusan bayaanka xarakada shabaab mujaahidiin waxay ku go'disay in ay qaadayso weerar kale oo hor leh waxayna tiri waxay xarakada shabaab mujaahidiin ballan ku qaadaysaa in ay sii wadi doonto jihada ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadheelfiyadooda murtidiinta ah ilaa iyo geyiga Soomaaliyeed ay ka saarayso cadawga hororka ah ee ku soo duulay ilaa diinta dhamaanteed ay Allah kaliya u sugnaanayso Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين waad mahadsantahay Cabdullaahi Goorno waxaan idin soo gudbin doonaa falqeyn ku saabsan howlgalkaasi iyo waxa ka dhalanaya laakiin markan tan iyo markii howlgalka uu bilowday habeenkii xalay saacadu markay ahayd 2 fiidnimo waxaa soo baxayay hadallo laga qabtay dagaalyahanada fuliyay weerarkaasi ciidamada mujaahidiinta al shabaab ayaa soo diray risaalooyin ku socda madaxda ugu sarreysa dawladda federaalka waxana taasi ay keentay in saraakiisha ciidanka iyo talisyada dawladda federaalka ay ka gaabsadaan inay ka hadlaan weerarkan maadaama xiliyadii hore ay ku fashilmi jireen inay sheegtaan inay soo gabagabeeyeen howlgalada dagaalyahanada mujaahidiinta al shabaab in qimaasi Salaxuddin waxa uu ka mid ahaa mujaahidiinta al shabaab ee weeraray xarunta Villa Soomaaliya ee Muqdisho qaybta RPG-ga ayuu qaabilsanaa qorigaasi oo si aad ah loogu garaacay guriga madaxtooyada uu ka degan yahay madaxweynaha dowlad federaalka markii badda ku bilaawnay gudaha ayaa u galnay gudaha bakteeriyad iyo waxa kaalay iyo gawaare burbursan iyo guriga burburay markaas ka baad waxaa saban dambeysanay madaxweynaha si toos ah aaday lubeysanay guriyaalkii iyo meeshii qaynkii deganay ayaa si toos ah lubeysanay haa anaa ku beysanay si aadi aad maayfa ayaa u lubeysanay madaxweynaha aan ku dhuftay waxay ku dhaceen gurigii qaynkan lahaa dhaarta beenta ku dhaartay tooskiis ayaa ku dhaceen kor ayaan ka fiirinayay horta maadada koowaad anaa ku bilaabmay doon way raadaysa gaalowgii ka dhaartay way ka dhaartay ma dhaar beengay ma fiirinay meena ka dhaartay dhaartay ka dhaartay adan weer raagayna badalay ridaa dhaartay maadada ka dhaartay shaqaa uuna aad u jeedinayay raad ma yahayna hadii jeedinayna andi jeed ay dilay ay dilay jeedinayay dayn muljamu way walloona dabarkana jeedin adi geeltiisiin baragaasan ore marka ati ku hena geekna jabeen gaala jabsunta insha allah adi geek meera darbeega darateeno meera raasi wadaayeen kiyo wada muslimiin tiruun geeka taan batena roogda insha allah uni nati geek meeka soonna meeda tooy dadka muslimiin torto madad ku wad bishaareest geek gaala jabti ay ay tan meera raasi meeka soonna guriya jum soonna madad ku wad atan meera raasi meeda anzu soo soo faray hun ku dare muslimiin muslimiin geek araga soo soo da tin kaasi waxa uu ahaa Salaxuddin oo kamid ah inqimaasiyiintii weeraray xarunta madaxtooyo. Haddaba falanqayn ku saabsan howlgalkaasi iyo waxa lagu qiimeyn karo ayaanu waxaan dhexdhignay Colonel Sharif Shaacib oo ka mid ahaa saraakiishii ciidankii dowladii Siyaad Bare iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo ka mid ah waxgaradka ku dhaqan magaalada Muqdisho. Waxaan hadalka ku horeeyey Cabdiraxmaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xaaladda Muqdisho waa wax laga dhariisan yahay, waa wax la wada og yahay. Calay 2 saac iyo 2 daqiiqada waxaa ku bilowday garaca iyo dagaalkaas. Ilaa iyo hadda dagaalku waa socdaa. Ilaa iyo hadda hoteelkaas oo ay u haysteen hotel ammaan u ah oo nabadgelyo ah oo aan cid imaan karin oo dadka mas-uuliyiinta sida badan sida la sheegay dadka mas-uuliyiinta meesha madaxda sheegto meesha jooga dhammaantood meesha ay ku noolaayeen ama ay yimaadeen ama ay jiiftaan ama ay ka cunteeyeen meesha meeshaasay haysteen ay hadda waa laga dagaalamayaa. Xaaladdu marka waa saas, dadku saasay la yaadhan yihiin. Haddana waa itin shay waxaa waaye in meeshan dhaqaanteedu inay maaragta galaan gal weyn mujaahidiinta ay ku leedahay howlooda ay si nooc walba uga fusha karaan meel ay ka fusha karaan inay tahay taasi weyntan magaalada Muqdisho ku noolo. Waa tawaquu soo laabanayaa Cabdiraxmaan. Waxaan siinayaa Sharif Shaacib oo saraakiishii hore ee dowladii Siyaad Bare kamid a ciidankana wax badan ka yaqaana Colonel ka waran howlgalka xarakada shoo mujaahidiin ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho. Muxuu kuula muuqdaa? Ilaahay baa ku mahadsan, horta ilaahay baa ku mahadsan wax kasta ilaahay baa ehaysiiye eh. Howlgalkan sidii loogu talagalay buu u dhacay, allahna ku mahadsan. Waana la adarasay oo madaxdeenu mar hore oo darastay oy tiri dhaarta aad dhaartay waa inoo dhaareeda la yidhi. Allah barakeeyo daraskiina sida uu ahaabu u socdaa. Fardan laysu haya laysuma faaliyo ninkan dagaal iyo howl military iyo inuusan khibrad u lahayn waa ninka adeejiyey dad shacaba oo xoolo dhaqata ah ninka intuu qoryo u dhiibay hub u dhiibay aan la tababarin aan la waxaynin oo shacabkii eh ninka howlgal u dhiibay ee yidhi dagaalama ee qorigiiyo xataa asaga inuu iska xafidi kara in kale uusan ogeyn siduu u dagaalami uusan garanayn oo shacab iska ah ninka intuu macuusilay u bixiyay dagaal ka horgeeyey weeye. Marka ninkaas nin khibrad leh inuusan ahayn markuu ku dhawaaqahay bay ahayd yay tahay waana loo been sheegayo xaaraanta ay gaalada siinayso unbaa la yimi kacday mooyaane oo waxbaan qaban karaa unbuu iska yidhiyo ballanqaad been abuu ayagii ka soo qaaday ee meeluu dagaal ka yaqaaniyo wax uu fulin karay iyo adduunya dagaalkeeda nin warwaaya maaha. Waa tahay madaxweynaha uu sheeganayaahagaag dowlad ina sheegaysa inay dagaal ku jirto oo guulo waaweyn gaartay in madaxtooyadii intaas saacadood laga dagaalamo maxay kaga dhigan tahay dowladaha? Waxay kaga dhigan tahay dowladnimo ma jirto meeshan, wax dowladnimo ahoo jirta ma leh. Dowladda jiri maxay tahay? War dadkiibuu dhammaynayaa ninkan wax dowladnimo ahoo jirta ma leh. Dadkii shacabka ah wey wuxuu laynayo oo intuu hub u dhiibo ilaahay diintiisa ku socdo oo dhaarsan oo inay dhintaan ogol oo qaraami ah buu wuxuu ka horgeynayaa inuu macuusleey u bixiyey oo shacabka oo miskiin abuu wax ka dhaadhiciyo wax ku dhubay. Waa wax la yaab leh. Wuxuu yidhi nin egaal sidaad la dhihi jiray baa wuxuu yidhi wardayna socyo barato war hadday dadku in la bartaa horta fiican dadkan ka soo horjeeda ee argagixisada ay ku sheegeen horta waxa ay yihiin inay fahmaan baa fiicane. Ninkaanu nin wax fahmay maaha, waa nin habeen kacay weeye. Wax uu mataqaanaa dagaal ka yaqaanana ma jirto. Isaguna waxa uu waaye niman gaalo ah aba inay soomaaliya ayagu ay maaragtay danahooda ay ka gaaraan raba yaa u aqliyeeyey oo aqligoodii buu ku ordaayaaye wax kacay military ah oo meesha yaalla ma jiro. Ilaahayna guusha sidan oo kale unbuu u siinayaa. Haddee goortayna bartaan hadaba ma aha ma garad waagaad in abd alrahman in odayaasha dhaqanka ee muqdisho ku sugan ayaad ka mid tahay in madaxtooyada ay xarakada shalom jaadin ka dagaalamayaan ka waran khasaaraha maxaad ka maqasheen oo laga sheegayaa horta khasaaraha meesha ka dhacay wax ka wargabay wax ka warhini kara midna ma laha meeshu waa go-doomiyeen meel yaroo saasay ahayd wariyaashu waa u diideen dadkii shacabka ay wax kaloo meelaha ka dhowaa waa u diideen waxa ay sameeyeen warbixinay meel u gudbin karana waa u diideen meesha horta wax war ahoo laga xayo waada waa isku daya bal meelaas xataa dadaan aqaani waxaas inaan waco wax war oo meesha laga heli karaa ma jiraan khasaaro intuu la egyahay iyo waxa ku dhintay wax ku dhaawacmay waxay la egyihiinana ma yaqaano horta meesha qafladay ku qabteen waa u diideen in warku kor u baxo saasi ku diideen kulley nin dal kasoo godo luka jabo maaragtay waa wasiir waa ilalahay waa maqlaay laakiin wax kaloo hadda saasoo la war laga helayo ma jiraan xaaladdu marka waa iska caynkaas wax hadda war laga heli karana ma ahaba ilaa iyo iyagoo hadda inay run ka sheegaan ma rabaan cid kaloo hadda meesha karto kasoo warrami kartana ma jirto waxaas leeyahay wiilashii yaroo hadda meesha ku jira war wax war oo laga hela maana war ka badan intaas kulley anagu maba heli karnaba waayahay marka muqdisho marar badan iyadoo howlgallo ay ka socdaan oo hoteelo la weeraraya waa u joogtay oo marar badan waa kula hadalnay howlgalkii xalay bilowday ka waran muxuu kaga duwan yahay kuwii hore wax badan uga duwan yahay waaba mid lala yaababa waa wax ilaa iyo haddaba dadku ay la yaaban yihiin waxaa lala yaaban yahay meesha howlgalkaasu ka dhacay iyo meeshaas sida nimankaasu ay ka dhigeen derbi baa lagu wareejiyey dufaysa waxaa la wareejiyey ilaa iyo dhor jeedaa lasoo gooyey intaasoo dhan baa lasoo wareejiyey waxaas waxaa derbi intaasoo mitir laba mitir kor u gaarayaa la sameeyey laba erdoodaa loo sameeyey midaba dhanka waqooyita mida dhanka koonfuro labadaas erdood niman simikaarna kama soo galo ay dhigaan niman kama soo galo meeshii marka noocaasayda saas loo adkeeyey oo ammaan jiri saas loo adkeeyey oo dad kasoo bixiya saa loo kontaroolay bartankeeda in haddii alla laleeyahay ay mujaahidintu ay ka bilaaban howlgal oo ay dagaal ka bilaabaan waxaa dadku la yaaban yihiin war nimanku xagee ka yimideen majiniba war dhulkay ka soo baxeen nasamaday ka soo dhaceen war nimanku xagee ka yimideen marka wuxuu uga duwan yahay midda kale waxay meelahaas kale waxay hoteelle iyo meelo gaasa iyo meel si walba fudud lagu geli karay ahayd laakiin meeshaanu meel cayaar cayaara lagu geli karaa dadku ay islaayeen ama nimanka meesha joogaa ma aha intaas uga duwan yahay marka intii hore waya shariif shaacib in xarakada shalom mujaahidiin kuma cusba in madaxtooyada ay weerarto iyadoo xasan sheekh maxamuud uu madaxweyne yahay howlgalkan ka waran maxaad tilmaami kartaa oo raadad ka dhalan kara markaad qiimeyn ku samaysid akhwaani waad mahadsan tahay waxaa la yidhi nin baa wuxuu yidhi baa la yidhi waxaan la yaabay aboor baa dudun dhisa haddana waxaa ka siiyaa badan buu yidhi habeen buu dhisaa haddana waxaaba la siiyaa badan buu yidhi candhuurtiisu ku dhisaa horta mid walba oo dhacdo mid walba oo dhacdo mid ka siiyaa badan baa dhacday ilaahay baana sababta iska warta waxaan kaa rabaa kalsoonida military sidan oo kale unbay ehaysiisaa ninku hadduu isku kalsoon yahay militarinimadiisa caqiidadiisa dadnimadiisa ama gorgor ha lagu dhaho gorgor dhahoo dad aan gorgorba ahaynoo macuusley ee gorgor baa la dhahaa intaa dhahdi samadan ku duulaa dheh ama shabeel dilaa'e baan ahay dheh ama mataqaanay harem cad baa laydhahaa dheh wax walba ood sheegto kalsooni militarinimo dad a ninkanu ma haysto waxaana kuu sheegi waxaa rabaa militarinimada maanta ay riddadan leedahay askar baan nahay oo militari baan nahay ma aha militarinimo ma aha waxa waaye militarinimadu sidaa ma aha annagu ethoobiyan intaan dabada ka galnay baan herer geynin xataa annagoo yacni mataqaanaye caqiidadan maanta lagu dagaalamahay aysan jirin war waxaan ma jirin oo soomaalinimo wax la dhahaa jiri jirtay male soomaalinimo male dalkaygaa difaacaya male habartay arkaan bay dhacayaan waxay arkaan bay isqarbudayaan wax walbay samaynayaan waxaase la yaab leh dadka soomaaliyeed ee waxaan u aqliga ka cadayaan la yaabanahay ee caqligoodii uu siiyey war dadkan waxa uu ku dhimanayo iyo waxa uu ka dhimanayo midna aan garanaynin miisaar iyo waxba iyo magaciisa iyo magacooda si u dilayaa kaaga daran macuusley buu leeyahay rag dhan oo soomaaliyeed oo meel joogay buu wuxuu ku leeyahay macuusley baa tiri idinka dhaqaaqa marka waxa waaye annagu سؤال شو صلاة مرت رأيت كتلان كرا رأيت كتلان كرا وحكت كتلان كرتا أركو إذا يقريو إذا كذا بعيد دوت ما جرت وحوى حاجات مو قرصون أنت هذا حد ما تأذكوا علينا يسوع وحالا دي فاقول كاري هرد لا نحتاجين وحوى هدي هو دمر برسدي أو متقناي برسوم كأي ده ورا جوري لقيت سجاي هو دمر ما تشيل بعض الفيس كارون يقتل هو دمر وحالا ده جيفا ماشي عاد شيء أنا يصير ولا ده تاريخي ما أكون قرصان مركب هذا هيسا وهذا هيسا هنا بقطع بس كأرنت وح كله أو مثلا أتسويك نجرو وحوي رجع من السعودية ورا له بالله هيسا وإلى حي بقت هاي ورينيك أو وأنا كده الوسيع ولا إسكو هيسا وحريه الله يسوي ولا إسكو هيسا ولا إسكو هيسا وين ما لحظة كهذا جاي ولا إسكو هيسا ما قال بري أو رالي مقدسه وشو ما قرنيش وداري أريد واقف هذا الشاب بالوقادة إيشي تود هذا وحوي ولا إسكو هيسا وين ما لحظة كهذا جاي ولا إسكو هيسا ورنك الله يسوي ولا إسكو هيسا وحريه الله يسوي ولا عسكر كل شو عطاه ما قرت واقف أكو صلاة ما يطلع أنا كو صلاة كنا الشريف شاعر وحنسينا يا عبد الرحمن نبضنا عبد الرحمن إن مرك اللي جيت يما ده هو تلاذة مقدسه وجباد وها مدحت الدولة فرالك مدحت هو يدا وح هالك قدام بيسا أمني أهان قرب جوكتي مدحت الدولة ده يسقط تجين وحفيسي كل الدوام بالولها كورن وير كان محو كين دونا قرب جوكت مرك هاد يفتديه مدحت الدولة ده هالك شيء ومعين بده إن جباد كتانو لشود كوبت باديان محو كيني كرابي قلت برجع زيتون بيان للجبية وحاكمدها وحيابي ان روايدين لديها وحاكمدها كرس كرس سوا معي كلمتي عجل مرة مرسا وحاكمدها يتلون داسا كمية كرس كرس سوا معي كلمتي عجل مرة من جورت الدلكة حرير يالا ايو هالكا ستيغ يوميل بوك الارضي واكا سواز عقب سنة واكا عني دددد ميل بوك ايي ساعك وعي تاجن تاي مدحتوين عند حيا هنا سوون كحري ويل يجرو هذا هذا ما عمل يلا يسجل أنا وصل ليش أكم وقتها مركب عادي لا وحي إلى تعمل دم الله الردان حلال يسجل تجين أما واحد بياس برا يسجل تجين وما راح يسجل لنا يسجل كل أبنين أما حلال جالو جو هذا لو شيء دوين هم قدر اللي جرى لدمل دم الله قلوا تمشي كمان مقتار في الأيام way muxuu marka weerarka intaan saacadood u qaatay ciidamada gorgor oo alf group dana magacyo kala duwan ku leh baa la sheegaya in isugu day in la soo afjaro intaan saacadood marka maxaa keenay inuu qaato abdirahmaan ku hormar waa u soo laabaneysa jawaab su'aashaas saaxiibey وريت بقى يا ناس كفصل يين بقى يا وفولي ايش فعل شاركي من مرتي ولا توقتي وحرد نواه كرامه ايمان كرامه من جيران في هذا الهوتيل بدا كل سمايين هدي ان تانجي لو غراين تانجي الهوتيل بدا ان شاء الله تانجي لو غراين هدي ان تانجي لو غراين انا وحال لي من شي يلا ماشي كو جيران نمان كاس وحول ما دي اسكو ديان اني او غلا صورت قال ما عمر ما مري كان تاتر oo ciidan kaad aaminsan tahay inay dhimasho rabin maasho dagaalamayo waa ciidan ka xoog galan leeyahay ha horta waa milisiya beeleed ciidan tababaran la tababaray maaha kuwa saraakiisha soo waa madax uu leeyahay nimad gabadh military ama saraakiil military lagu talaabo kara maaha waa way ka bamooryaanada way waxa la yiri waa saraakiil xaaladda sabay rag military oo ay qabradaas ay ka baaraan dagaal kaabka noocaas dagaal ku bilowdo maba la galeenba marka saasad ku garan kartaa nimankaas uu inay yihiin niman aan dhimasho rabin لكن ما شوفوا جرى إني نمت بمشد دوني وحكون مالي وحكون مالي أنا يعني صار زي تاني مركز كاسة كيري زي ما قال له جري وعي وعي كورنا شريف شعب إن رأس الجواب تاع هذا قلنا سل سؤال شاس جواب تيلا رأسنا يا هرتا ملحوين أنا هيو نل على تيجي كريم بنجوايو وحبان مع مرايا أيه هرتا وإيش كنا ما تيو شاهدوا عليه قوي وحكرم كل شيء ليا مال بدأ أور كذا هادو قال بدأ أور كذا ماله فك هادو قال قال يقول لك إياه جد ما أقول لك لا ترى براي مال يقول بحسن كره وإلهي أبوري ما جبته محو مكسر أنت محو سعد أنت على أوقات ويركمك wuxuu u qaatay oo saacadaha inta leeg uu u qaatay iyadoo dawladdu ciidan badan ay heli karto oo shisheeye kala duwan ay garab ka haysato. Biri walaa shisheeye, walaa dayaaradda cirka joogto, walaa kan joogo, kalsoonina ma jirto, geesinina cadadeedu intaa la egtahayna hal nin oo waxa ka intan gaarsiiyey in lagu dagaalamo meesha oo madaxtooyada in lagu dagaalamo oo ilaa waqti soo gaarsiiyey dadka meesha ku jiro ee galay kalsooni kow geeri oo uusan kaayo inuu dhintaba uu rabo labo aqoon khibradeed oo dagaal labo saddex intaas wataa al-aamin ilaahay oo uu aaminsan yahay in geeridu ay xaq tahay waxa uula dagaal labahay inuu gaal yahay isaguna nin islaama inuu yahay hadduu maanta dhintay wadamada horeysa gaayo nin aaminsan waay marka ninka asaga e jahaadka uu ku jiro ee halka uu ku jiro ee umada futuuxaadka uu u furayo kalsoonida muuqdaa kanna halay oo idin muqayirayay nafsha laga soo riixay waxa uu rumayo waa xaaraan dharka uu wato waa xaaraan qoriga uu ridaayo waa xaaraan qaad baa gooska ugu jiro ilaahay ma caabudo diin ma yaqaan waxan labadaa nin dadaalka waa lagaga reynaya ninka waa lagaga reynaya ma garata waa garta kuu soo laabanaya cabdiraxmaan magaalada muqdisho ina waad ku sugan tahay ka waran madaxtooyada iyo meelaha hoteelada ah iyo sida loo ilaaliyo ammaanka loo sugo oo dadka loo dhibo si gaar a madaxtooyada in ammaankeeda siduu ahaa weerarka ka hor nooga sheekee bal dembiga ku wareegsan dembigaas uu kasoo laabtaa ilaa iyo tiyaatarka ka kor aga wuxuu soo maraa inaa baa xaaran dhinacan kale uu ka laabtaa ceelgaartu kusoo rulan yahay kuwii hooyinta kor ka soo maraa intaasaa horta xirin intaas markay xirin tahay dana dadka iyo gaariyadka darayana waxaa loo kontrolaa si aan caadi ahayn marka iyagu waxa weeye waa meel isku dayeen ammaankeeda inay sugaan laakiin waxay iyagu la biyaaban yihiin ummadda kalena hadda la yaaban tahay meesha looga yimid markaa meel alla meel looga yimid bay garan layihiin sidaas darteed waxa weeye meel hoteelada oo la waardiyeeyo hoteeladu waaba meelo yaryar waayo hal hoteel oo halka idin dabaadiyi maaratay qar ayo wax lala neegsado si sahlaba gudaha lagu geyi karo laakiin waxaa ummadda uma yaaban tahay war meeshan seen ugu tegay meesha tega xagay soo mare markii qodoba kasoo baxday masalada kasoo dhaceen xagay magaalo ka yimaadeen ummadda waa yaaban tahay meesha marka waxaa ka jira ay ka jaxtaan caadi eena ka jira meesha konoyla dowladda siyaad bar waa la soo shaqaysay ma kuu suurta gashay madaxtooyada inaad gashid maya maya maya haye laakiin waxaan kuu sheegaya wax marka sawir guud ma ka haysataa sida ay tahay iyo wax ma ka maqashay ilaahay almarki wala hadaada sultaan haween mataqaanaye meeshaad haween buriga ummadda ku dhegeray tiyaatarkii iyo mataqaana meesha lagihi jiray askariga diifo jidka ah laamiga ah uu hormari jiray mataqaanaye godki jilcu uu xaggaa ka jiray intana mataqaanaa guriga ummadda ka rogmaysay xaggana ceelgaabta ku dhacaysay soomaa waxa waaye ilaahayow adduunka ma iyaalla inaad ku wareejiso war meeshaan waxaa la waxa waaye ilaahay wax uu wato waxa la yihi dabab ilaahay soo jiidaya daryaanka dalma maqlo wax ilaahay uu wato adiga ma reebi kartaa haddaad wax kasta samayso war waxa weeye warbaxan dowlad ma aha salcaanadi waxan waxa ay ku hadlayaan iyo camalkooda isumala waya dhegeystayaal idaacadda furqan ayaad nagala socotaan waxaan ku gudajirnaa barnaamijka dhuuxa oo caawa gebi ahaantiisaba ku saabsan dagaalkii ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ay ku ekeeyeen xarunta villa soomaaliya ee muqdisho qaar ka mid a dhegeystayaasha idaacadda al-furqaan iyo odayaasha dhaqanka ayaa waxa ay ka hadleen oo aarah ka dhiibteen howlgalkaasi nabadoon cabdullaahi kufardiid oo ka mid ah odayaasha dhaqanka soomaaliyeed oo nagu soo booqday idaacadda al-furqaan ayaa waxa uu yidhi arrinkan alxamdulilahi rabbilcaalamiin marka kooad waxaan uga shukrinaynaa ilaahay raxmaanahaa bacdi raggii xarakatu shabaab ilaa heer idaaro kusoo juhdiga ku soo bixiyey arrinkaasoon habeen iyo maalin midna ka seexanayn lugagoynta cadowga ayaan u mahad celinayaa ilaahay saxmaanaha waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka ha u saaro abaalkoodana janno sarraysa ha ka dhigo aniga waxaan intaas markaan ka gudbo anigu waxaan usoo dhoweynayaa si aada iyo aada iyo aada u diiran oo aada iyo aada u diiran oo laabtayada qaboojisay oo aan ku raaxaysannay oo aada iyo aada u khayr badan ayaanu ku soo dhoweynaynaa aniga iyo wixii muslim ah ila mida ama ila aqli ama ila garasho saasaan dhamaantay ku soo dhaweeyneyna. Waxa kanina ma aha Xasan Sheikh waxa uu ka shaqeynayo iyo dawlad baan ahay iyo dad baan matalaa iyo dal baan sharafti difaacaya waxas wax jira ma aha. Sideedaa anigu horeyna waa uu idhi haddeerna waan jeclaan lahaa ama sawayba tahay inaan la oran horta Xasan Sheikh dowlad Soomaaliyeed buu matalaa bal iskaba dhaafe sharaftii jiritaanka dalku ku cayaaray dadka adduunku dal walba dalbu fiirinayaa. Waxaa la yidhi wixii casarkii la isku arkaa cishii la isku caayaa annaga dadka Xasan Sheikh baa nagu qiimeynaya. Gaaladii haddaad aragto mid jilicsan maqribkii waxaaga laga qaadanaya haddii lagu ogaado inaad tahay mid wixiisa laga qaadan karo. Annaga saas maanaan ahaan jirin, dad sharaf badan baanu ahaan jiray, adduunkana sharaf baa noo taalla, dad geesiyaalo aan waxooda la qaadan karin oo aan lagu xadgudbi karin oo diinta Islaamka aaminsan oo aada u sharaf badan oo wixii isku dayaaba ayuu gubta ay ka tagaan baanu ahayn. Haddana waa nahay, laakiin sawirkayagii ayuu kan xumaynayaa. Marka waxaan leeyahay waa inaan haddaan Soomaalida waxaan aada iyo aada uga maaragtay inaad dadka u yaqaanaa inuu dowlad yahay oo dowladda ku sheegaya inay ka luqluqdaan hadalkaas. Waa ina war waxaana dowlad annaga nooma ah, namana matala madaxweynana nooma ahe, waa caamil xumo diinta kufriga qaatay oo kufriga wakiil u ah dalkayagana damcaba ka soo galay, weligoodna waa ka gali jiray, waana ku hoogi jiray, waxna ku heli maayaan. Marka kii mid la mid ah ayaa kan maanta loo soo adeegsaday, dadka Soomaaliyeeda muslimiinta la dhuminayaa, yaa lagu ciyaarayaa, dalka magac kale in loo bixiyo, la baabi'iyo dadka muslimka. Ma garanaysaa dowladda curdanka ay sheegay in dadka kristaanka ahaa oo imbigaati lahaa waxaan nahay minority kristan Soomaaliyeed kuraasana la siiyo? Waa dadkii cabdullaahi wuxuu ku taliyay intay weydiiyeen waxay yiraahdeen haye hadalkaa ka waran kuraas haddaan dowladda ka siinood nimankaas. May uu yiri Soomaaliya hadda waxa weeye aqlabiyad ma aha ilaa aqlabiyad kristan laga dhexelo la gaaro hadalka lagulama hadli kare, nin walba ha ka soo galo beeshiisii, annaga ka soo dhaqabsanayne. Sidaasay go-aan ku qaateen. Hadda dadka dowladda curdanka la sheegayaana waa kristaanka Xasan Sheikh ka mid yahay oo dowladda ku qancay inuu diinta kristaanka qaato. Yaa la rabaa dalkeenna in inta loo dhiibto ilaa la gaarsiiyo dadka dhan in la gaalaysiiyo heel arqabiyad ayaa shan dalkaas dal kufriya noqdo? Inta ka horeysa kufriyanu gacanta ku hayay hadafkoodu noocaa weeye, laakiin ma noqonaya mana noqon doono biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. Gees bay ka taagan yihiin ilig caana nuug oo liiqliiqday weye, liiqliiqanayo in lasoo qabto keliya u baahan weeye. kaasi waxa uu ahaa nabadoon cabdullaahi kufridiid. markaana ku soo dhawaada qaar ka mid ah dhegeystayaasha idaacadda Alfurqaan oo iyaguna ka hadlay fikirkooda ku aadan howlgalka xuquuqgalka ah ee mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka ku dhex yaala Villa Soomaali. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. alxamdulilaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa man bucitha bisayf raxmatan lilcaalamiin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd. jazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum wa baaraka allahu fiikum. camaliyadaasi waa camaliye barakeysan, qulubteenu iyo allah subxaanahu watacaala ku shaafiye. aad baan u soo dhoweyneynaa, waan bogaadineynaa. waxaan leenahay mujaahidiinta meel kasta ay joogaan, waxaad tihiin gacanta midigta ah keliya muslimiinta maanta ay ku xisaabtamayaan. yaa tihiin ee allah subxaanahu watacaala diintiisa iyo dalkii iyo dadnimadii oo dhan difaacayo. allah subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa in uu idin sugo meel kastood joogtaan, cadowgana uu jabiyo. waxaan leeyahay la dagaalama gaalada allah subxaanahu watacaala diintiisa diiday. qaatilu ladiina laa yu'minuuna billaahi walaa bilyowmi alaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluhu walaa yadiinuuna diina alxaqa min aladiina uutu lkitaaba xataa yuqtu ljizyata can yadi wahum saagiruun. waxaan aada uga walbahirsaneen bayaan shalay barnaamij ay soo saareen oo ay kaga doodayeen qowmo luutnimadii ay rabeen maanta inay ka fariistaan ay ansixiyaan barnaamijkii isaga ahaana maanta بإذن الله وبأيدي المجاهدين والله سبحانه وتعالى كفشلية وقعدوا لهم كل مرصد مالك السيء لفيس كستيء مالك السيء قلنا بكذب قال جزاكم الله خير وأحسن الله إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يعيج عبد الرحمن أيالي هذا مركع إلهي سبحانه وتعالى أيالكم هاتسن هدي أي نقاد أن أمرك إلهي سبحانه وتعالى أيوح ونجدوني وأن سمينا إلهي سبحانه وتعالى وحساك دعائي حالي إيوه يوم إلا هذا السعودة iyo wax la mid ayuu Alle subxaanahu wa tacaala tusayaa muslimiinta. Ilaahay awooddiisa iyo xigmadiisa iyo quwadiisa iyo qudradiisa ayay ku ahaataa waxa dhacayo. Quwaddeena ma aha quwadda maxaa la yidhahdaa daa'ifaatka muslimiinta iyo jeeska islaamku ma aha, laakiin Alle subxaanahu wa tacaala markay isku dhiibeen oo ay qaateen Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu doonayo Alle buu guuleeyey. إلهي بنا عزت يا شرفت يا وسقناتي إنت ولا دون ربي سبحانه وتعالى. إلهي سبحانه وتعالى هجول يا مجاهدين تدجالك خجرته وحي قبتين أو يسمين وحن النجر مسلمين تشجعنا يسمين لك هذا جوع عن السمين. إلهي سبحانه وتعالى أن ينهانا تصحقه. إلهي سبحانه وتعالى أن هنجد يقوى كبيرة صفك مجاهدين دفاع دين الإسلام كان كقائب قاته مجاهدين إلهي سبحانه وتعالى قعمه ذو حوك عذابي كنت سيدع في يتبر درده قال ذا إيه قال الرعيد إيه ليهين إيه إني سن وحاو كري كرين وحال باي استعمالين وإن لسو عنا وحا إدل دليان إني يهين بربقانده إيه وحا نجد لو سو قنبن وإذا على الشيطان يا بلاي أسمستين ما هذا هيدن كقعد إيبا يعنكم هاتسن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. حلك وحان أود عين يا مجاهدين تثغور تكج بحرا مذحت يدا إمان تا مجاهدين تكت كبير سنة يا مذحت يدا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وارفع بهم رايتك وانصر بهم دعوة نبيك يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أهلك أمريك يوما كان معهم. اللهم أرسل عليهم ريح عاد وصيحة ثمود وطوفان قوم لوط. يا أرحم الراحمين يا جبار يا قوي يا متين دمر الكافرين والمرتدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وسلامي لقستياش ايو هلو دانادا إذا عدا وحن كديبني رأيقيقا دقال كاس كسعودا وحتويدة وحاوي ارتوحا عاب ايو وحن لقاح موادكو اه دولدي يعني كو اعلام السي حركادا maantana dagaalka ku haysta madaxweynadii oo leh waxa la array maxaa leeyahay madaxweynaha weynaa filada in meesha laga array sidii laga looga baxshay loola arrayna airportkii ee horta ceeb ugu filan marka waaba war iska cad waayay baan ahaa ma taqana tabartooda iyo nimanka xeelad xumadooda iyo waxa meesha ku hayaan marka wallahi waxa maanta waa maalin ceeb tii ugu weynayd ay u soo hoyatay fila Soomaali iyo wixii dhex joogay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh. Alxamdulillaah alxamdulillaah alxamdulillaah. Ilaah subxaanahu wa ta'aala ma sala. Maashaallah Ilaah subxaanahu wa ta'aala mujaahidinta la garab galo meel walba joogan waa ku faraxsanahay walaahi shucuurta xalay laba saac ilaa aankan waa farxad adreemo ya sayida. Maashaallah maashaallah Ilaah subxaanahu wa ta'aala ha guuleeyo mar walba islaamka meel walba joogan. إله سبحانه وتعالى أنا هلا جرب قالوا مجاهدين تا وميل ولي بيجوكان مجاهدين تا وحلايا حنبليو إيه فرحات إيه قول وناكسن. إله سبحانه وتعالى يوم هاد أسوق ناطي ميل والبواك جهادنا إن شاء الله تعالى بإذن الله الكريم مركة مجاهدين تا إيه مسلمين تا رمان توت أد بانا شعور تيدا أد بيوكو أسان تا الحمد لله الحمد لله وان تاقير يا مجاهدين تا ميشا سويرتي وحلايا شقذينا سيوات أو أدكي قالا هلا بابيو أو هلا بربريو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا ولانا مشكو جلو هدان على اكتدي ذاك ديبتو ويراركي ان غماسي قاها حالي لغو قادي ملاحتو يدا تلك كدواء عرن كاسي واع هاد با مبوغا جدنينا وعرن نسول ويننا ان شاء الله هاد با مباركينينا وماشي دمناد لغسو ما ملي مؤامراتك ايو agar daamooyinka sharciiga Allah subhanahu wa ta'ala loo hayo sidoo kale maanta waxa la sheegay u balan sanayeen barnaamijka xumaa ee maalmaha ka hadlayeen qanisnimada iyo ansixintiisi rimeena Allah subhanahu wa ta'ala ku fashiliye marka aad baan u bogaadinayna waxaan leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala uu gargaaro muslimiinta meel kasta ay joogan gaalada iyo cadawga Allahna Allah jabiyo ayaan leenahay wa billahi tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. gudahan caaw intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo gabi ahaantiis aan ku soo qaadannay howlgalka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen xarunta villa soomaaliya ee muqdisho. barnaamijkan la mid ah inta aynu ku kulmi doonno waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم